Menschen um dich herum dieses Licht nicht mehr sehen. To po pierwsze, ludzie wokół ciebie nic nie zobaczą. Und irgendwann ist es erloschen. I po jakimś czasie zagaśnie to. Dann hast du gar keine Kraft und gar keinen Mut mehr, noch ein Zeugnis zu sein. I wtedy, jak zgaśnie, to nie będziesz miał ani siły, ani już odwagi, by być świadectwem. Schon eine ganz ernste Sache. Może widzimy, że jest to poważna rzecz. Was ist damit gemeint? Co tu jest na myśli? Es ist hier die Rede in erster Linie dieser Scheffel von den ganzen Lebensumständen, worin du dich befindest. Ten korzec, czy to ta przykrywka, to wiadro, to jest, są wszystkie okoliczności twojego życia, w których się znajdujesz. Es kann dein Beruf sein. Może to być twój zawód. Es kann dein Hobby sein. Twoje hobby. Es kann dein Computer sein. Komputer. Die dir so viel Zeit stehlen, które tobie zabierają tak wiele czasu, dass dieses Licht nicht mehr zu sehen ist, że po pierwsze tego światła nie widać już, dass es irgendwann erstickt ist. I kiedyś, po jakimś czasie, to światło gaśnie. Dass man keine Zeit mehr für Christus hat. Nie mamy już wtedy czasu dla Chrystusa. Eine ernste Sache hier. Poważna sprawa tutaj. Was sagt Markus 4, wir brauchen es nicht aufzuschlagen. Nie będziemy otwierali miejsca z Ewangelii Marka 4. Wohin stellt man dort dieses Licht? Gdzie się tam stawia to światło? Unter seinem Bett. Pod łóżkiem swoim. Wovon spricht das Bett? O czym mówi łoże? Von Trägheit. O ospałości. Es gibt einen König, der hatte nur ein einziges Kennzeichen im Alten Testament. Jest jeden król, którego jest o nim napisana tylko i wyłącznie jedna cecha charakterystyczna, jego cecha. Das war Og. To był ten Og. Was ist sein Kennzeichen? Jaka jest jego cecha? Ein Bett aus Eisen. Miał łoże ze spiżu. Gewaltig groß. Potężne, wielkie. Ich glaube 3 Meter lang. Chyba 3 metry długie. 5. Mose, ganz am Anfang. 5. Mose 3. 5. Mojżeszowa, 3. rozdział. Vers 11. 11. wiersz. 5. Mose 3, Vers 11. Der nur Ok war übrig geblieben. 5. Mojżeszowa, 3. rozdział, 11. wiersz. Gdyż ów Ok, król Bażanów, był ostatnim z rodu olbrzymów. Siehe, sein Bett, ein Bett aus Eisen. Jego, my mamy grobowiec, powinno być łoże żelazne. Seine Länge beträgt 9 Ellen. Jego długość 9 łokci. Sogar 4,50 m. 9 razy 5, więc mamy 4,5 metra długie. Und seine Breite 4 Ellen. A jego szerokość 4 łokcie. To jest 2 metry. To 2 metry. Was für ein monsterartig großes Bett. Cóż za potężne, wielkie łoże. Das ist ein Bett der Bequemlichkeit. Jest to łoże wygodne, wygodnictwa. Und das ist die zweite Gefahr bei uns im Leben als Christen. I to jest drugie niebezpieczeństwo u nas jako chrześcijan. Dass die Bequemlichkeit so groß geworden ist, że nasza wygoda stała się tak wielka, dass wir das Licht nicht mehr sichtbar werden lassen. Że my nie pozwalamy, by to światło było widzialne. Ich möchte mit dieser Stelle aufhören. I chciałbym zakończyć tym miejscem. Und nur noch an diese Ermahnung an Vers 15 ändern. Jeszcze wspomnieć tylko to napomnienie w 15 wierszu. Stelle das Licht auf eine Lampenständer. Postaw światło na świeczniku. Und weißt du, dass du dann genau das machst, was Christus wohlgefällig ist? I wiecie, że przez to będziemy czynili dokładnie to, co Chrystus, dla Chrystusa jest miłym? Woher weiß ich das? Skąd ja to wiem? Wie war das denn in der Stiftshütte mit dem Licht bei der Bundeslade? Jak to miało miejsce w tym namiocie zgromadzenia, jeśli chodzi o ten świecznik? Worauf waren denn diese Kerzen, die der hohe Priester jeden Tag morgens und abends pflegen musste? Na czym były umieszczone te świeczki, które ten arcykapłan musiał dzień, rano, wieczorem dbać o nie? Sie waren am Ende dieses siebenarmigen Leuchters. One były umieszczone na górze tego siedmioramiennego świecznika. Was ist ein Leuchter? A co to jest świecznik? Das, was hier steht. To, co tu jest napisane. Ein Lampenständer. Właśnie świecznik. Siehst du, Gott macht es uns in der Stiftshütte vor, wie das Licht scheinen soll. Widzicie, Bóg nam pokazuje, w jaki sposób to światło ma świecić, jak je mamy uwidaczniać. Wir brauchen nur Nachahmer Christi zu sein. Wystarczy, że będziemy tylko naśladowcami Chrystusa. Dann wird unser Licht scheinen in dieser Welt. To nasze światło będzie świeciło w tym świecie. Dann sind wir Wegweiser für Christus. Będziemy tymi drogowskazami na Chrystusa. Eine Ermahnung? Napomnienie? Ganz klar. Z całą pewnością. Aber auch eine große Ermunterung. Ale i również wielkie posilenie.